नारायण नारायण नारायण वही सीधी सरल बात है। परमात्मा का स्वरूप है, संसार का स्वरूप है नहीं। पूरी बात आ गई, सब शास्त्र हो गए, सब है और नहीं। संसार में नहीं ही सच्ची है सच्ची बात नहीं है। ये शरीर से दिखते हैं, 100 वर्ष से पहले ये शरीर नहीं थे, 100 वर्ष के बाद में ये नहीं रहेंगे। बहुत थोड़ी उम्र है, लाखों करोड़ों वर्ष में 100 वर्षों बीते बीते है। तो सब संसार मात्र नहीं है, इसे नहीं ही सत्य है इसे सत्य नहीं है। परमात्मा है, ये है अपना ही सत्य है, उसका है अपना ही, वो है अपना ही रहेगा। नहीं अपना कभी हुआ, नहीं कभी होगा, नहीं कभी हो सकता, नहीं संभव ही नहीं है। संसार का है अपना कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, होना संभव नहीं। तो ये नहीं है और है। नहीं मैं जो अपने स्थिति है ये ही बंधन है, और नहीं से निकल है मैं स्थिति है यही मुक्ति। तत्व ज्ञान से क्या होता है कि अपनी स्थिति है मैं हो जाती है। अपनी स्थिति है मैं हरदम है, नहीं मैं अपनी स्थिति नहीं है। नहीं मैं स्थिति कैसे हो, तो नहीं है उसमें स्थिति कैसे होगी, उसमें तो परिवर्तन परिवर्तन होगा, स्थिति कैसे होगी। और है मैं गति कैसे होगी, है तो है ही रहेगा, उसमें चंद्रता गति कैसे होगी। तो हम नहीं में है मानते हैं, नहीं को है मानते हैं, ये गलती। खास गलती ये है कि नहीं को है मानते हैं, नहीं में है को मानते हैं। नहीं है नहीं, नहीं है वो है कैसे होगा। हमारा बेटा मर गया, हमारा धन चला गया, हमारी इज्जत चली गई, हमारा मान चला गया, हमारी ऊंच नीच चली गई, भाई है ही नहीं है। ये तो एकदम जा रहा है संसार में, अगर है तो नहीं सत्य है। नहीं होना ही सत्य है, इसमें होना सत्य नहीं है। होना कैसे रहेगा, कितना दिन ठहरेगा, कब तक ठहरेगा। होना इतना है बना, ये ठहरने वाला नहीं है, ये नहीं होने वाला है। तो नहीं होने वाले में कोई नहीं बात होगी तो मैं दुख किस बात का। नहीं है उसमें नहीं हो गया तो नई बात क्या हुई। ठीक है, नई बात नहीं रहेगी। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। है सो सुंदर है सदा, वो है ही है। नहीं सो सुंदर है, वो है ही नहीं। पर नहीं सो प्रगट देखिए और है सो दिखे ना है। देखने की शक्ति जो है, देखने की वो शक्ति नहीं की है। नहीं को नहीं नहीं में देखेगा, है को देखेगा, है दिखेगा, है से है दिखेगा, नहीं से है कैसे दिखेगा। है वो नहीं से कैसे दिखेगा, नहीं है वो है से कैसे दिखेगा। इंद्रिया है, अंतःकरण है, इनसे हम देखते हैं, तो ये भी नहीं के अंतर्गत है। इस नहीं से नहीं को करते हुए नहीं से दिखा, नहीं नहीं दिखेगा, है दिखेगा ही नहीं। है में से तो देखोगे तो नहीं दिखेगा ही नहीं। अभी आप में है वैसे तो जाए तो नहीं दिखेगा नहीं। संसार को मानना हो तो संसार में से तो होकर के और देखो, और संसार में से तो नहीं होना हो तो नहीं को बात करके देखो, नहीं को बात करने में है ही रहेगा, नहीं नहीं रहेगा तो है तो रहेगा ही, है तो नहीं हो सकता, नहीं है हो सकता नहीं, नहीं है वो है हो सकता नहीं, है वो नहीं हो सकता नहीं, कैसे होगा, है सो अंदर है सदा, है सो है ही है नहीं, कैसे होगा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं है सो नहीं होगा, नहीं है कैसे होगा, परंतु देखने में नहीं सो प्रत्यक्ष देखिए, इंद्रियों से अंतकरण से दिखेगा और नहीं भी दिखेगा, ये तो नहीं में रहने वाले को नहीं दिखता है। परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा के साथ एक हो जाओ, और संसार को जानता है संसार से अलग हो जाओ, संसार में मिलकर संसार को नहीं जान सकते, और परमात्मा से अलग होकर परमात्मा को नहीं जान सकते, बातें कर सकते हो, व्याख्यान दे सकते हो, बातें बना सकते हो, परंतु नहीं है का अनुभव नहीं होगा, है का अनुभव है में से थोड़े से होता है, और नहीं का ज्ञान नहीं से अलग होने से ही होता है, नहीं में स्थित होकर नहीं का ज्ञान करोगे नहीं होगा। वेदांत की बात करते हैं, वो नहीं में स्थित होकर के और नहीं हो तो नहीं में स्थित में नहीं नहीं दिखा है नहीं दिखेगा, संसार को देखा तो नहीं कर दो, इसका भाव कब दिखोगा, भाव परमात्मा का है देखो, है करे भाव करके देखो, है भाव से दिखेगा, संसार को देखना हो तो नहीं करके देखोगे, संसार से अलग होने से संसार देखेगा, और परमात्मा में एक होकर परमात्मा देखेगा, परमात्मा में एक होकर परमात्मा कैसे देखेगा, वैसे नहीं होते कैसे देखेगा, नहीं भी होगा नहीं नहीं देखेगा। इस वास्ते है जो सुंदर है सदा, जो है वो सदा ही है, नहीं सो सुंदर ना है वो नहीं है, नहीं है नहीं सो पर अगर देखिए, क्योंकि देखने के औजार और नहीं है एक जाति का है, जैसे रूप को देखो तो आंख नहीं देखेगा, रूप को जीभ से नहीं देखोगा, रूप को नाक से नहीं देखोगा, रूप को आप कान से देखोगा, शब्द को देखना तो कान से ही दिखेगा, आंख से दिखेगा, क्योंकि आंख की जाति दूसरी है, रूप और शब्द की जाति दूसरी है, तो सजाति से दिखेगा, और शब्द तो कान से सुना जाएगा, आंख से सुन लोगे, देखना हर दृश्य है वो नाक से दिख जाएगा, कान से दिख जाएगा, मन से दिख जाएगा, दिखेगा सदा जी वो दिखता है, तो नहीं से ही नहीं दिखता है में दिखेगा नहीं, है में नहीं नहीं दिखेगा, नहीं में है नहीं दिखेगा, तो नहीं में स्थित होकर है कैसे दिखेगा, नहीं में स्थित होकर है को देखना चाहो तो है कैसे दिखेगा। इस वास्ते परमात्मा में एक होकर ही परमात्मा को जान सकते हैं, और संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, संसार में रचे पते रह करके संसार को नहीं जान सकते, संसार क्या चीज है पता नहीं है, संसार अलग होगा संसार में रहोगे, संसार से अलग हो तो संसार में रहेगा नहीं, संसार से अलग हो तो संसार रहेगा नहीं, संसार तो अभी कल्पना है कैसे रहेगा, आप अलग हो जयराम जी, इसे अलग होते परमात्मा देव समझे, परमात्मा बोलता है वासुदेव सर्वम परमात्मा ही रहेगा। इस वास्ते संसार को देखना हो संसार अलग हो जाओ, और परमात्मा को जानना हो परमात्मा से एक हो जाओ, एक होकर परमात्मा जान सकते है, ये जानने की विज्ञान तो है दोनों अलग अलग है, है से एक होकर है को जान सकता है, नहीं से नहीं हो, नहीं से अलग होकर नहीं को नहीं जान सकता है। इस बात से कोई बातें बनाता रहे तो बातें तो बना सकते हैं, है की बातें खूब बना दे, है का अनुभव नहीं होगा, नहीं में बैठे हुए है को अनुभव कैसे होगा, नहीं का नहीं से अलग हुए नहीं कैसे दिखेगा, नहीं है ही नहीं का नहीं में है होते वो नहीं है, वही है ही दिखेगा, नहीं का ठीक नहीं ना नहीं से अलग होना ठीक होता है। जागृत में रह करके स्वप्न को नहीं देख सकते, स्वप्न में रह कर नाग जागृत को नहीं देख सकते, स्वप्न स्वप्न में रहने वाले स्वप्न से होता है, स्वप्न में नहीं रहेगा स्वप्न में रहेगा, याद कर सकता है स्वप्न आया ऐसा बना था, देख तो नहीं सकता, इससे नहीं से अलग होकर ही नहीं कुछ आया, नहीं को नई रूप से जानेगा तो नहीं से अलग होने से नई रूप से नहीं को जानेगा, है एक होने से है रूप से है को जानेगा, अलग होकर जानेगा कैसे जानेगा। इस वास्ते है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है, सर्वता है में स्थिति हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा, उसको जीवन मुक्त कहते हैं, उसको जीवन मुक्त कहते है में स्थिति है, बढ़ता होता है तो शरीर से होता है, बढ़ता हो जाएगा, नहीं नहीं है शरीर, शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं है, प्रत्येक क्षण में बदलता, ये संसार से बदलता ही बदलता है, केवल बदलते ही बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसको स्थायी मानते हैं, स्थायी मानते तो संसार गति की होगी, अगर ये नहीं बदले तो माँ से जन्म ऐसे थे क्या, वो कुछ वर्ष वर्ष में बदले, कोई वर्ष में बदले, ये वर्ष उन्हें छोड़ बदल गए तो वर्ष में नहीं बदले, वर्ष में तो महीने में बदले, नहीं में बदले महीने में नहीं बदले तो दिन में बदले, दिन में बदले तो घंटे में बदले, घंटा में नहीं बदले तो मिनट में बदले, मिनट में नहीं बदले सेकंड में बदले, सेकंड नहीं बोलते तो क्षण में बदले, बदले बदलना क्यों बदलना है, तो प्रत्येक सेकंड में प्रत्येक मिनट में प्रत्येक घंटा में प्रत्येक दिन में प्रत्येक महीने में प्रत्येक बारह महीने में प्रत्येक युग में सिवाय बदलने कुछ नहीं, हरदम बदलता बदलता, अंगड़ी को दो बार नहीं देख सकते, दो बार देख सकती नहीं, दूसरी बार में तो दूसरी हो गई विश्वास से संसार मात्र नहीं में चला गया, वो नहीं में जाता होता सर्वथा नहीं हो गया मर गया, रोता है रो क्या भाई, ये तो सदा ही होता था सदा पहले, जब तक दिखता था तब तो नहीं में ही था, ये तो नहीं था, कोई क्षण में है होते ही नहीं, क्षण कितना सूक्ष्म होता है, सौ पन्ना इकट्ठा कर दे, सौ पत्ते इकट्ठे करके और एक सुई मारो क्यों, उसमें तीन सूक्ष्म लगे, एक पत्ते के ऊपर जाना, एक पत्ते को भेदन करना, एक पत्ते निश्चण तीन हुए, एक क्षण में तो पहले पत्ते के ऊपर गई सुई, दूसरे क्षण में भेदन हुआ, तीसरे क्षण निश्चन हुआ, तो सौ पत्ते इतने घने तीन क्षण हुए, तो किसी क्षण में नहीं हो, तो क्षण भंगुर क्षण भंगुर क्षण भंगुर, संसार को क्षण भंगुर कहते हैं, क्षण भंगुर है, तो क्षण में नहीं रहता हरदम ही नष्ट होने में, तो इसमें नहीं बनाई तो है सच्चा, है बना सच्चा भी है, बना होने से दुख होता है, नहीं बने दुख क्या हुआ है, मर गया है मानने तो मर गया दुख होता है, ये तो नहीं बना हरदम बदलता है, माँ के पेट से कैसा बदला आज कितना बदला गया, वो बदले में और बदल गया और बदल गया तो और बदल गया, फिर नहीं खा बदल नहीं थे, वो बदलते रहे बदलते रहते हद बदलते रहते। एक दिन कहते आज मर गया, आज क्यों मर गया, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन मरना शुरू हो गया। आते समझ अच्छी बात आती, जब पैदा होते ही मरना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया। एक घड़ी पर जी गया तो घड़ी पर कम हो गया, वो जीने में 5 मिनट का हो गया ना, तो 5 मिनट कम हो गया नहीं जीने में। 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष होना, 75 वर्ष आएगा। तो प्रत्येक क्षण में कम होता है, तो मरता ही हरदम ही, हरदम मरता है। मर गया तुम्हारे देश में, मर गया तो मरता ही था, और क्या जन्म से मरता ही था, और क्या काम कर रहा बताओ साहब। खास तो काम यही करता था, ठीक नहीं था ना, हरदम मरते ही, और वो काम क्या है तो बताओ। आप काम में लगे वो देखते नहीं, वो मरता है दम, मरता है दर बल, ना सुख भी देते हो ना हो विद्य से, तो 16 अक्षर है में सो ना भाव विद्य से, ना सुख भी देते भाव 8 अक्षर, ना भाव विद्य से तो 8 अक्षर। बस सब शास्त्र पुराण भेद सब कर दिया 16 अक्षरों के भीतर नहीं है वो, पहले कहते ना सुख भी देते भाव, ना भाव भी देते सतह सतह भाव है ना भी देते। इस वास्ते है परमात्मा तो नई संसार, दो संसार और परमात्मा, नई का नाम संसार है का नाम परमात्मा, है में से तो परमात्मा से तो है, नहीं में से तो संसार में से तो है। अब आपकी मर्जी है, नहीं में से तो हो नहीं में से तो हो, है मतलब है में से तो है, में से गया मुक्त हो गया, है नहीं में से तो गया मर गया मृत्यु हो गया, अज्ञान में रहा ज्ञान नहीं हुआ, सीधी सारी बात है। सो सुंदर है सदा, वो है ही रहता है, कभी नहीं नहीं होता, सतयुग जीता द्वापर कलि, समय रात में दिन में है, कभी बदलता नहीं, कभी बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं, उसका नाम है हरदम बदलता ही बदलता है, उसका नाम नहीं है। इतनी बात है तो हरदम बदलता है, हरदम कोई बदलने में कभी बंद हुआ ही नहीं, बदलना कभी बंद हुआ ही नहीं, हरदम बदलता है। विश्वास से परमात्मा है और नहीं है संसार, संसार देखो आप है इतने को मैं नहीं जानता था, मेरे को आप नहीं जानते थे तो अभावी था ना मेरे, फिर अंत में आपकी अलग बोल गया, मैं भी अलग बोल जाऊ नहीं बने, न मैं आपको देखूंगा ना मेरे को आप देखोगे, न पहले देखते ना पीछे देखोगे, तो न देखने तो सच्चा हुआ, देखना सच्चा तो हुआ, आधुनिक परसों देख देख दे अंत में न देखना होगा, नहीं वो देखते थे है से विमुख हो जाते हो, है से विमुख होकर नहीं को देखते हो, नहीं से विमुख होते है को देखते हो, नहीं से विमुख जाओ है दिखेगा, है से विमुख जाओ नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा है घर दिखेगा, है से विमुख होगी है कि नहीं दिखेगा, नहीं से विमुख नहीं कर दिखेगा। इस वास्ते नहीं को देखना तो नहीं में से तोड़ने से ही नहीं दिखेगा, इस वास्ते नहीं को देखना तो है में से तो देखो, है को देखा है वैसे तो है को देखो विश्वास संसार बदलता है। ये एक बात हो जाए दो बात हो जाएगी। एक बात जब नहीं को देखोगे नहीं सुख चिंता भय समझ जाएगा। अगर नहीं को देख लोगे तो है में स्थिति हो जाएगी। एक आदमी के सामने से एक आदमी गया 20 मिनट के बाद दूसरा गया 20-10 मिनट के बाद दूसरा गया 10 मिनट के बाद तीसरा गया 10 मिनट में चौथा गया तो वो तो सबको देखता है वे दूसरे को देखते ही नहीं गया वो तो कैसे देखेगा तो गया वो दिखता है तो अपने को संसार बदलता हुआ दिखता है तो इसे आप जाते नहीं हो ख्याल नहीं करते ख्याल इतने आदमी करे इतने मर गए तो तुम नहीं मरे उसे देखते नहीं मरा है वही मरना वो देखता है संसार के साथ ही मिल संसार को नहीं देख सकता परमात्मा से अलग और परमात्मा को नहीं देख सकता। तो दो कायदा है परमात्मा से अलग होकर परमात्मा को नहीं जान सकता संसार के मिलकर संसार को नहीं जान सकता क्योंकि आप संसार से अलग होकर परमात्मा से मिले हुए हो अब हो इस वास्ते मेरे परमात्मा है मैं है मैं है ये होगा नहीं मिलता ही नहीं वहां नहीं मिलेगा से नहीं मिलता है मिलता ही नहीं जब नहीं में बैठे अब नहीं को सच्चा मान लिया तो है कि नहीं करो नहीं वो है मान लिया जो नहीं है ये एक क्षण भी नहीं है उसको है मान लिया बोलो संग करो कोई नहीं हो नहीं है संसार की स्थिति में रहते हुए है को प्राप्त करना पड़ा है में स्थित रहना पड़ा तो है में स्थित नहीं है में स्थित है हो सकते ही नहीं ठीक अगर आप देखो तो नहीं में स्थित होते ही नहीं आप है में स्थित हो परंतु नहीं मैं स्थिति मानती है नहीं का तब तो नहीं समझोगे दो देखना कायदे दो है नहीं मैं स्थिति नहीं को नहीं देना नहीं को जानना हो नहीं से अलग हो जाओ अरे है को देखना है मैं अलग न हो है के तब तो नहीं हो जाओ है का ज्ञान होगा है के एक होने से नहीं का ज्ञान हो नहीं से अलग होने से आप क्या पूछते हैं कि भाई स्वरूप से शरीर तो संसार में रह रहा है तो संसार में रहते हुए परमात्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें हम तो परमा संसार में रहते हुए इस बात में एक बात है हम कृष्ण में रहते हैं परमात्मा प्रति हम पूछा था वो कृष्ण में रहूं ये भाव रखते हुए नहीं देख सकते गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो पर आपके मन में रह के कृष्ण में रहूं और प्राप्त नहीं देख सकते आप कृष्ण में रहते हो परमात्मा देख सकते हो तुम आपका विचार हो कृष्ण में रहो नहीं देख सकते परमात्मा आप है वही रहते हो परमात्मा देख सकते हो तो नहीं मैं नहीं से अलग हो जाओ नहीं से अलग हो जाओ है ही दिखेगा और क्या दिखेगा नहीं से अलग होने पर है ही दिखेगा और क्या दिखेगा बताओ नहीं से अलग होने पर क्या दिखेगा इस वास्ते परमात्मा की शुभता प्राप्ति हो तो नहीं होती कठिन सागर नहीं होती बड़ी शुभता प्राप्त होती है। इस वास्ते गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ को रखते हुए परमात्मा को नहीं देख सकते परंतु आप गृहस्थ में हो पर मन अपने मन देखो नौका पानी में रहती है पर नौका में पानी नहीं रहता नौका में पानी रहता डूब जाएगी नौका नौका पानी में रहती है और कहाँ रहती है और कहाँ रहती बताओ पर नौके में पानी भर जा तो ऐसे आप किस में रहते हुए कृष्ण में रहते हुए कृष्ण में नहीं रहते हो तो जान जाते हो, और आग्रह करो नहीं कृष्ण में रहते हो आग्रह करो तो कैसे। ये बात है महाराज, नहीं मैं रहते हुए नहीं वो नहीं जान सकते, है मैं स्थित होते है को जान सकते हो, है मैं नहीं रहते हुए है को नहीं जान सकते। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 5 फरवरी सन 1999 को प्रातःकालीन प्रार्थना स्तुति के बाद गांधीधाम गुजरात में हुआ। राम।